ี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เพื่อที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องของการนำธรรมะไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราคือนำไปปฏิบัตินั่นเองคำว่าปฏิบัติในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปวัดหรือว่าจะต้องใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าจะต้องมาบวชเท่านั้นนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่การปฏิบัติคือการนำธรรมะไปใช้งานนั้นคือทำให้เป็นชีวิตเป็นของในชีวิตประจำวันอย่างเราตื่นเช้ามามีความรักความเมตตาในลูกหลานมีความรักความเมตตาในมารดาบิดาผู้ปกครองต่างๆไอ้ความรักความเมตตาที่เราส่งไว้ในใจนั้นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมแล้วเราขับรถออกไปมีคนปาดหน้าขับรถปาดหน้าเราแทนที่จะโกรธจะหึ่มขึ้นมาเราก็อดทนเอาไว้นั่นก็ชื่อว่าคุณมีการปฏิบัติละดีละการปฏิบัติอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่เราทรงไว้ซึ่งธรรมเนี่ยเป็นธรรมวิหารีเนี่ยคือผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมที่มีการทรงไว้ซึ่งธรรมอยู่ในใจเนี่ยมีการขยันทำงานอย่างเข้มแข็งไม่อู้ไม่โกงเนี่ยแต่ว่ามีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความอดทนนั่นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องดีแล้วงดงามมากชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่รับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธมีพุทธอยู่ในใจมีสังฆะคือการปฏิบัติอยู่ในใจเรารู้ธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้เราก็มีธรรมะอยู่ในใจนั่นคือมีธรรมะมีสังฆะมีพุทธอยู่ในใจของเราในด้วยการความรู้ที่เรามีในการที่เราจะทำความดีต่างๆนั่นคือธรรมะการปฏิบัติที่เราเอามาทำให้เห็นจริงทำให้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือสังฆะถ้าเกิดเป็นผลเป็นความดีความงามขึ้นมารู้แจ้งในใจในถึงอานิสงส์ต่างๆนั่นคือพุทธะที่เกิดขึ้นเรามีการปฏิบัติให้อยู่ได้อย่างเป็นอย่างนี้นั่นชื่อว่าเรามีการปฏิบัติแล้วดีแล้วแล้วถ้ามีโอกาสเราจะมาหลีกเร้นเพิ่มเติมมาอยู่วัดปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าเป็นการหลีกเร้นไม่สูงสิงกับใครมีกิจน้อยอันนี้เราก็สามารถทำได้นะซึ่งบางทีอยู่บ้านเราบอกเราปฏิบัติธรรมมีสติฝึกสตินะไม่ด่าไม่ว่ากันมีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันนะการงานต่างๆมันก็ยังมีนะประเด็นก็คือว่าเวลาเราทำการงานต่างๆมีความเครียดมีความกังวลขึ้นมาเนี่ยเรารักษาจิตของเราไม่ได้นะจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่บางครั้งเราควรจะต้องออกมาหลีกเร้นนะมาในการปฏิบัติเพิ่มเติมที่เป็นรูปแบบว่างั้นทีนี้ในการปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมไม่ขโมยของไม่ลักของพูดจามีเมตตามีความสัตย์ต่อกันรักษาหน้าที่ของตัวเองมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมละเราส่งไว้ซึ่งธรรมละเป็นธรรมวิหารีละแค่นี้นายทำถูกต้องประเด็นมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแต่ประเด็นมันก็คือว่ามันจะมีผัสสะที่ทำให้เราไม่พอใจนะเกิดขึ้นแล้วทำให้เราไม่สามารถรักษาธรรมะไว้ในใจของเราได้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ทรงธรรมได้ไม่สามารถที่จะสืบต่อการปฏิบัติของเราได้เช่นอะไรแต่เราตั้งใจทำความดีมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขยันขันแข็งไม่โกงแต่ปรากฏว่ามีคนมาด่าไงทำไมเธอทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเราก็เริ่มเปละเริ่มออกนอกทางหรือมีคนเข้ามายั่วยวนคุณเซ็นตรงนี้สินะมีส่วนแบ่งให้เท่านั้นเท่านี้นะมันก็จะเริ่มไปออกนอกทางนะมันจะมีภาษาที่มาคอยยั่วยวนบ้างจะมีภาษาที่มาคอยทำให้เราขับแค้นเดือดดาลบ้างนะเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะได้มาพูดคุยกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวท่านฟังท่านนี้ก็ไม่สบายล่ะเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากแล้วก็รักษาโดยทุกวิธีทางนะผ่าตัดใช้แสงเคมีทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วก็ผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากนะคือเจ็บมากว่างั้นเถอะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็เป็นผู้ที่รู้ธรรมะพอสมควรนะมีการฝึกปฏิบัติมาอย่างดี นะตัวท่านเองนั้นก็คอยที่จะรักษาจิตอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาปานสติก็ทำนะแผ่เมตตาก็ทำการพิจารณาตัวตนชนิดที่เรียกว่าเป็นของไม่สวยงามก็ทำนะเห็นกายโดยความเป็นของเน่าเปื่อยก็ทำอสุภะทำมันหมดทุกอย่างแต่มันก็ยังเจ็บมันก็ยังปวดจะทำอย่างไรเรื่องนี้คือเรื่องที่จะมาทดสอบว่าเราสามารถที่จะทรงอยู่ในธรรมได้ไหมแต่เราต้องแยกเป็นประเด็นอย่างนี้ก่อนมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เขาคิจกุฏเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นเดียวแต่ว่าเวลาที่เรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความเจ็บไข้เนี่ยในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตของเรามันมีแน่บางทีปวดหัวตัวร้อนอาจจะไม่ใช่เรื่องของมะเร็งอาจจะเป็นโรคเล็กๆน้อยๆเช่นเจ็บท้องเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้บ้างแต่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้หรือบางทีการที่จะทรงอยู่ในธรรมมันได้ยากเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรในเรื่องของประเด็นตรงนี้ก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาคิจกุฏแล้วก็มีภิกษุวักกะลิชื่อวักกะลิเนี่ยก็ตอนนั้นเจ็บไข้ป่วยเป็นไข้อย่างหนักก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนายช่างหม้ออยู่ในเมืองราชกฤห์แล้วก็ได้สั่งภิกษุอุปถากนี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าได้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเยี่ยมซะหน่อยพระพุทธเจ้าตอนนั้นฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดแจงเสนาสนะก็เดินลงจากเขาไปเยี่ยมท่านพระวักกะลิที่บ้านของนายช่างหม้อก็ถามท่านพระวักกะลิบอกว่าเธอยังทนอยู่ได้ไหมเธอยังอดทนอยู่ในผัสสะต่างๆในอาการเจ็บไข้ต่างๆเหล่านี้ท่านพระวักกะลิก็บอกโอ้ทนไม่ได้เลยเจ็บมากเจ็บในร่างกายต่างๆในลักษณะเดียวกันกับท่านผู้ฟังท่านนี้หรืออาจจะมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่ได้รับความเจ็บป่วยทางกายไม่สามารถที่จะทนได้มันทนได้ยากมากแต่บางทีมันเจ็บมากเนี่ยจะทรงจิตตั้งสติไว้นี่ก็ยากหมอเขาต้องฉีดอะไรที่มันจะฉีดแล้วไม่เจ็บทุกกี่ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงนะฉีดมอร์ฟีนกี่โดสก็ว่าไปนะหรือยาอย่างอื่นที่จะทําให้มันหายเจ็บมันก็ไปมึนหัวมันก็มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นแน่ล่ะถามว่าเจ็บขนาดนี้แล้วจะทําอย่างไรเรามาดูของกรณีของท่านพระวักกะลิกันนะถ้าพอท่านพระวักกะลิบอกว่าเจ็บมากขนาดนี้ทนไม่ไหวเลยพระเจ้าถามคำหนึ่งนะกับท่านพระวักกะลิบอกว่าเธอติดเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่หรือว่าจะมีผู้รู้ผู้อื่นที่ติดเตียนทัวเธอเนี่ยด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่ท่านพระวักกะลิก็ตอบว่าไม่ได้เลยนะคือตัวข้าพระองค์เองนะจะติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลก็ไม่ได้เพราะว่าศีลเราสมบูรณ์อยู่นะข้าวเย็นก็ไม่ได้กินรักษาศีลดีตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นิสสกิยปาจิตติอะไรต่างๆรักษาได้อย่างดีไม่มีข้อด่างพร้อยในเรื่องนั้นนะตอบพระพุทธเจ้าไปในลักษณะนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเอางั้นเธอจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรที่เรามีศีลไม่สมบูรณ์เพราะเรามีศีลสมบูรณ์แต่ถ้าเรามีศีลสมบูรณ์เราไม่ควรจะต้องเดือดร้อนใจในตัวท่านผู้ฟังเองเราอาจจะมีความเจ็บป่วยทางกายใช่แต่ถ้าใจของเราเป็นใจที่มีศีลเป็นใจที่มีความตั้งมั่นในสัจธรรมอยู่เรารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยในใจแล้วเราจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรปรากฏว่าในที่นั้นท่านพระวักกะลิตอบอย่างนี้บอกว่าก็ด้วยการที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ไปสักทีนั่นเลยต้องให้พระอุปถาไปนิมนต์มาพระเจ้าก็ตอบว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้นั่นไม่มีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่าๆนี้เลยทั้งกายมันเน่าเป็นของรังโรคนั่นเราควรจะพิจารณามากกว่าว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านฟังตอบได้เลยแต่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันต้องเป็นทุกข์มันจะเป็นสุขไปได้ยังไงอย่างกายเราเห็นอยู่ถ้ามีของเจ็บปวดเกิดขึ้นในกายอ้าวนั่นมันไม่เที่ยงไงเมื่อก่อนมันดีอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ดีไม่เที่ยงใช่มันเป็นทุกข์ทำให้เราเจ็บแต่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่เราพิจารณาดูสิ่งที่มันเจ็บมันไม่เที่ยงมันไม่ควรนะที่จะเอานั้นมันเป็นสิ่งของเรา เป็นตัวเราอย่างปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเจ็บไข้ในกายคุณรับรู้ถึงปัญหานั้นแล้วมีแน่นอนคุณอ่านหนังสือพิมพ์อ้าวโลกตรงประเทศนั้นเขาก็รบกันประเทศนั้นเขาก็แย่งกันเนี่ยใกล้เข้ามาหน่อยเพื่อนบ้านเราก็มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้สึกว่าน่าจะมาเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราชาติของเราในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าเราอาจจะอ่านจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่คนภาคนั้นคนที่อยู่บริเวณนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาเป็นโรคตายเราขับผ่านวัดเห็นคนตายเขาสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมากันเราไม่รู้สึกอะไรกับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเองกำลังเจ็บไข้อยู่โอ้มันจี๊ดที่ใจมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในสิ่งนั้นนั่นแหละคือประเด็นที่ว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพูดเฉยๆมันง่ายสิใครก็พูดได้พุทธเจ้าก็พูดมาแล้วเราอริยสาวกท่านก็พูดเอาไว้ท่านทำได้นี่ไอเราบางทีมันทุกข์อยู่เฉพาะหน้ามันเสียดแทงอยู่ที่กายนี่มันจะทิ่มเข้าไปในจิตนี่โอ้บางทีมันยากในการที่จะควบคุมตรงนี้บางทีได้รับทุกขเวทนาทางกายอย่างแสนสาหัสนั้นหนักมากชนิดที่เรียกว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่พระเจ้าให้ทำอย่างไรแต่บางคนที่ได้รับทุกขเวทนาขนาดนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคืออดทนคุณใช้ยาตามที่หมอเขาสั่งก็ไม่มีปัญหาแต่ทนไม่ได้ก็ฉีดแต่ฉีดไม่ได้ก็ทนแล้วยังไงทนต่ออะไรนะทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตทนอะไรทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดถ้าอกุศลธรรมมันเกิดต้องรีบละเอาทีละขั้นตอนนะเวลาเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเจ็บมากๆบางทีจิตของเราอาจจะไม่ได้เกิดอกุศลธรรมก็ได้อกุศลธรรมคืออะไรนั่นคือความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนด่าคนนู้นด่าคนนี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บไข้มากๆถ้ามีอาการที่เรียกว่ากระฟัดกระฟี่กระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ไม่ใช่ด่าตัวเองอย่างเดียวด่าคนรอบข้างด่าหมอด่าพยาบาลนี่คือลักษณะของจิตแตกถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณอดทนได้หรือเราฟั่นเฟือนร่ำไห้คร่ำครวญตุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อสติแตกแต่ไม่สามารถรักษาสติอยู่ได้อันนี้แสดงว่าจิตแตกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้จิตแตกขนาดนั้นแต่เราสามารถที่พอที่จะควบคุมสติอารมณ์คือบางทีมันเพ้อบ้างมันก็เป็นไปตามอาการของกายแต่ว่าใจของเรานั้นไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ได้ด่าใครว่าใครมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นมาเราก็อดทนเอาไว้อดทนนี่ไม่ใช่ว่าทนเจ็บนะแต่ทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดนะเกิดถ้าเกิดทำยังไงก็ไม่ใช่เก็บเอาไว้นั่นก็ไม่เรียกอดทนก็เรียกเก็บกดถ้าอกุศลธรรมมันเกิดเรารีบละเกิดปุ๊บละปั๊บเกิดปุ๊บละปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างนี้เลยให้มันเกิดปุ๊บเราละทันทีเกิดปุ๊บเราละทันทีแต่จะไปโทษคนอื่นปุ๊บเราละความคิดนี้ทันทีมันเกิดขึ้นมาอีกเราละอีกนี่แสดงว่าเรารู้อดทนนะเป็นช้างชนิดที่เรียกว่าถ้ามีคุณสมบัตินี้เป็นช้างที่เป็นองค์อวัยวะของพระราชาเป็นช้างอาชาในนะถูกหอกแทงถูกเล้าแทงเสียงดังอึกทึกกึกก้องก็ทนได้นิ่งอยู่ได้เหมือนกันเรามีความเจ็บปวดทางกายเกิดขึ้นตุ้มที่ไหนอ่ะในท้องในไส้แขนขาหัวปวดมันหมดปวดหมดแล้วไงอย่าให้จิตของเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะมีแล้วทำยังไงรีบละมันซะประหารต้องรู้จักประหารรู้จักสลัดออกสลัดออกคือสลัดเจ้าความชั่วช้าหลามกอกุศลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นออกอดทนไม่ใช่อดทนเจ็บใครจะไปโง่ให้มันเจ็บล่ะเจ็บๆแล้วจะไปทนแช่อยู่ทำไมล่ะถ้ามันหลีกได้มันก็ดีแต่ถ้ามันหลีกไม่ได้เราอดทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดนี่คือความอดทนอดทนไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมแต่ถ้าเรามีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นใดๆอดทนไม่ให้มันเกิดแต่ถ้าเรามีทางเลี่ยงได้จากทุกขเวทนานั้นๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ยังอดทนได้อย่างกรณีของท่านพระวักกลีเป็นต้น หรือภิกษุรูปอื่นๆในสมัยพุทธกาลโอโหจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะหลายรูปหลายองค์ในที่เจ็บป่วยนั้นได้รับทุกขเวทนาแต่ก็อดทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นได้เป็นบุคคลอาชาไนมีคุณสมบัติเหมือนช้างอาชาไนเหมือนม้าอาชาไนเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนะเราอดทนต่อเจ้าทุกขเวทนาแล้วไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดนะถ้ามันเกิดเรารีบละนะอย่าเก็บกดเอาไว้นะต้องมีการละอกุศลธรรมนะไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะดับไปต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือเวทนานะทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกข์ไม่ใช่ดับนะทุกข์ไม่ใช่ของที่ควรจะต้องละนะแต่ของที่ควรจะต้องละนั้นคือตัณหาถ้าเราอยากในการที่จะไม่เจ็บอ้าวนั่นมีวิภวตัณหาอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความอยากในความที่จะให้เป็นอย่างนั้นอ้าวคุณมีตัณหามีภวตัณหาคืออยากที่จะเป็นอย่างนั้นถ้ามีความอยากเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีปุ๊บทันทีมันเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกันเราจะติดหนับหนึบหนึบไปตรงนั้นเลยหนึบปุ๊บแล้วก็ทุกปั๊บทันทียิ่งทุกสองดอกทุกทางกายก็ดอกหนึ่งแล้วทุกทางใจก็อีก2ดอก3ดอกด้วยนะทั้งอยากมีและอยากไม่มีนะถ้าอยากมีแล้วไปได้ไม่ได้อีกทุก4ดอกนะถูกแทงที่ใจนะมันก็จะทุกข์หนักมากนะทนไม่ได้แยกแยะให้ออกพิจารณาให้ดีท่านฟังแต่ช่วงยิ่งคนที่เจอปัญหานี้นะผู้ที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายไม่ใช่เฉพาะเป็นโรคร้ายนะโรคธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทีมันมีความไม่สบายกายเกิดขึ้นแค่นี้ก็แย่พอแรงละหรือบางทีคนแก่มาแก่แล้วมันก็เปิดทางให้โรคต่างๆแห่งเข้ามาละไม่ว่าจะเป็นโรคเข่าโรคข้อโรคกระดูกโรคศีรษะโรคหูโอ้ยเต็มพรึดเราจะแก้ไขอย่างไรแต่คือหมอเขาก็แก้ไปก็แก้ตามเหตุไม่มีปัญหาแต่แก้นี่ไม่ใช่ว่าแก้ธรรมะแล้วโรคมันจะหายโรคพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ดาบนะทุกข์ไม่ใช่ของที่ควรละทุกอาจจะดับได้อยู่แต่ถ้าเราละตัณหาต่างหากทุกอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ได้อยู่ถ้าเราละตัณหาได้เราละตัณหาละที่ไหนไม่ได้ละที่เข็มฉีดยาไม่ได้ละที่หมอรักษาโรคไม่ได้ละที่กายของเราแต่ตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์นั้นมันละอยู่ที่ใจมีใจอยู่ที่ไหนตัณหามันเปื้อนอยู่ตรงนั้นตัณหามันหนืดเหนียวอยู่ตรงนั้นเราละเราแซะเราแกะเราล้างเราถอนเราขุดเราลอกเราชำระมันออกเจ้าตัณหานี่ชำระมันออกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นจะไม่เป็นทุกข์ในใจของเราทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายจะไม่มาเป็นทุกข์ทางใจมันดับไปไหมมันอาจจะอยู่ในกายอยู่นะมันอาจจะเจ็บอยู่แต่อย่างน้อยมันไม่ทุกข์ใจคุณถูกลูกศรแทงดอกเดียวแต่ความแตกต่างกันระหว่างอริยบุคคลที่พิจารณาเห็นตรงนี้กับปุถุชนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนธรรมะเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเหมือนกันแต่คนที่ไม่รู้อิโนอิเนธรรมะอะไรเนี่ยจะไม่รู้อุบายในการปลดเปลื้องทุกขเวทนานั้นคำว่าปลดเปลื้องทุกขเวทนานั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาดับไปจากกายแต่ทุกขเวทนานั้นดับไปจากจิตนั่นเองทำยังไงเนี่ยมันมีอุบายอยู่นั่นคือเราเข้าสมาธิให้มันลึกลงไปก็ได้นั่นคือถ้าเราเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางการที่เราจะเข้าสมาธิให้ลึกลงไปเนี่ยมันก็ได้เป็นไปได้หรือวิธีหนึ่งคือเราจ่อไปที่ความทุกข์ตรงนี้นะมันเจ็บขาใช่ไหมเจ็บท้องใช่ไหมดูซิว่าใครเป็นคนมาเจ็บนะเซลล์ไหนอวัยวะส่วนไหนแบ่งแยกออกเป็นเซลล์เป็นโมเลกุลเราจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันนะผู้ที่เจ็บเนี่ยจะไม่มีและนี่คือ2วิธีที่เราพิจารณาได้เพื่อที่จะให้เกิดความปล่อยวางปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางในใจนะทุกเวทนาหายไปไหมหายไปจากจิตนะแต่ทางกายมันอาจจะยังอยู่นะเราอดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นวิธีการ2วิธีการนี้อย่างน้อยเนี่ยมี2วิธีการเป็นอุบายที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจแต่เป็นคนที่อดทนที่เขาจะใช้นะอดทนในการที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในจิตมันจะขึ้นคุณพิจารณาความเจ็บสิมันเจ็บตรงไหนตัวตนอยู่ตรงไหนหรือคุณเข้าสมาธิลึกเข้าไปแต่ประเด็นตรงนี้ว่าแม้เราทำจะ2วิธีก็ตามมันก็ยังปล่อยวางไม่ได้สิใจก็ยังอาจจะไปคิดตำหนิคนนั้นคิดตำหนิคนนี้นะคิดว่าฉันเป็นอย่างนั้นคิดด่าตัวเองนะคิดว่าตัวเองเป็นคนต่ำต้อยอันนี้เป็นมานะด้วยซ้ำ นั่นเป็นโมหะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราละไม่ได้คุณก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ล่ะนะหลายรูปหลายองค์นะท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลนี่เจอทุกขเวทนาเจ็บแสบเผ็ดร้อนนั้นจนกระทั่งแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตบางทีถูกมารกวนอย่างเงี้ยนะเอาโรคมาใส่ในท้องอะไรต่างๆก็ใช้โอกาสนี้นะในการที่จะพิจารณาแล้วปล่อยวางหมดนะก็เป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนะคือกำลังจะตายนั่นแหละหรือในช่วงที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้ในการที่ทำตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะปล่อยวางได้ขึ้นมาเป็นความเป็นอาชาไนเกิดขึ้นมานะทำให้บุคคลนั้นใช้ประโยชน์จากความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนะให้มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะคือทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลจำให้ดีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายไม่ใช่อกุศลที่จะพาเราไปนรกโอ้ยบางคนนี่นะกังวลมากว่าโอ้ยถ้าฉันตายไม่ดีเช่นประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีความเจ็บปวดตายเนี่ยฉันจะไปไม่ดีมันคนละเรื่องกันแต่คนละเรื่องกันดูอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบตายทุบจนกระทั่งกระดูกแตกเท่าเม็ดข้าวสารหักอย่างเงี้ยท่านจะได้รับทุกขเวทนาไหมท่านฟังว่าถูกตีขนาดนั้นไม่ต้องขนาดว่ากระดูกทั้งร่างแตกขนาดเม็ดข้าวสารหักเอาแค่ว่าพระอรหันต์ถูกบีบนิ้วเท้าด้วยครีมอย่างเงี้ยถูกทับเล็บอย่างเงี้ยโอ้ยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บแน่นอนความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้กายไม่สงบระงับพระพุทธเจ้าตรัสไว้เล่าถึงเรื่องตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่นะบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยมีกายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะความเพียรนะกําลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอานะเราเจอความเจ็บขนาดนี้นะคือตอนนั้นเป็นผู้ที่ทําทุกขกิริยาอยู่นะกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมมันตีขึ้นทางหัวลมมันเสียดลงในท้องนะเจ็บปวดมากกายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอานั่นไม่ใช่อกุศลท่านผู้ฟังนั่นไม่ใช่อกุศลทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายไม่ใช่อกุศลแต่เป็นกำลังของความเพียรที่บางทีมันทนได้ยากเสียดแทงเอาแต่ทำให้บางทีกายกระสับกระส่ายมีความเพ้อออกมาแต่จิตเราไม่ได้ฟันเฟือนจิตเราก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังไงเรียกไงมีสติสัมปชัญญะก็ไอ้ที่อกุศลมันไม่เกิดนั่นละมีสติสัมปชัญญะแล้วไอ้ที่เราพิจารณาว่าใครมาเป็นคนเจ็บปัญหาไม่มีนั่นชื่อว่าคุณมีสติสัมปชัญญะแล้วแต่อาการเจ็บยังมีอยู่นะก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนสมุทัยก็ส่วนสมุทัยสิสมุทัยคืออะไรคือตัณหาก็แยกไปอันนี้เราต้องละส่วนทุกข์ก็ทุกข์สินั่นคืออะไรเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความทุกข์นะเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าพูดช้าๆแล้วก็ฟังไปทีละขั้นละตอนชัดเจนชัดเจนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกข์ก็คือส่วนที่เป็นทุกข์คือเวทนาอันนั้นอาจจะมีอาจจะดับได้ตามการของมันไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เราต้องละต้องขจัดออกนั่นคือตัณหาอีกส่วนหนึ่งเราพิจารณาให้ดีแต่เวลาเราพิจารณาใครมาเป็นคนเจ็บเราดูตรงนี้ดูที่ไหนในใจของเราไม่ได้ดูที่กายนะคุณอยากจะพิจารณากายตรงนั้นตรงนี้มันหยาบไปแล้วแต่มันเจ็บมากขนาดนี้บางทีพิจารณาไม่ออกมันมึนมันตึงมันตันมันตึงตันทําไงก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเข้ามาในใจของเราแต่กายนี่มันยังหยาบไปเอาเข้ามาในใจให้ใจเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของอะไรของกายนี่แหละเวลาใจที่จะเห็นความไม่เที่ยงของกายไม่ใช่ไปคิดว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนั่นมันหยาบไปแล้วมันเป็นอัตโนมัติอยู่ข้างในแต่บางทีใจของเราเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องคิดเป็นคำพูดนะแต่มันเป็นสภาวะหนึ่งซึ่งนิ่งอยู่สงบอยู่ข้างในลึกๆนั่นแต่เวลามีอะไรมากระทบปุ๊บมันนิ่งเฉยได้เพราะอะไรทำไมมันไม่ยึดก็มันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ยึดเราดูตรงนั้นมันมีความยึดถืออยู่ไหมที่ว่าจะทำให้ใจของเราเข้าไปเอาความทุกข์นี้มาเป็นของตัวแต่เราเห็นให้จริงให้ประจักษ์นะตรงไหนคือความทุกข์กันแน่ตรงไหนคือตัณหากันแน่แต่ถ้าเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วในใจของเราก็เป็นสภาวะหนึ่งนะน้ำมันติดกับใบบัวมันไม่ได้ทำให้ใบบัวเปียกหรอกแต่มันติดกันอยู่ทุกขเวทนาอยู่ในกายของเรากายของเรามันติดกับใจอยู่แต่ใจของเราไม่ได้เปื้อนไปด้วยอกุศลธรรมที่เป็นผลของผัสสะนั้นทำไมเพราะเรารักษาใจของเรา ด้วยความอดทนอดทนอย่างนี้มีความเป็นอาชาไหนใจที่ไม่มีอกุศลธรรมต่อให้มีสิ่งใดๆมากระทบจะเป็นเวทนาที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตใจเรายังป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดได้ถ้ามันเกิดเราละปั๊บมันเกิดเราละปุ๊บนี่เยี่ยมมากบางครั้งบางทีไอเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกข์ก็ตามสุขก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นผลของกรรมก็ได้เป็นผลของกรรมที่เราอาจจะได้ทำมาเราไม่รู้หรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแจ้งประจักษ์ตามที่มันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ทุกขเวทนานั้นมันอาจจะไม่ได้ดับไปนะทางกายอาจจะไม่ได้ดับแต่อย่างน้อยทุกขเวทนานั้นสามารถที่จะปลดเปลื้องไปจากจิตของผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้ได้เมื่อทุกขเวทนาได้รับการปลดเปลื้องไปจากจิตของผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้ได้แล้วชื่อว่าคุณถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวใจของเราไม่เปื้อนใจของเราไม่ได้ถูกแทงไปด้วยเราไม่ได้ถึงขนาดว่าหลงลืมสตินะเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนั้นเราก็ไม่ถึงขนาดด่ากราดแสดงความขัดเคืองความโกรธเกิดขึ้นแต่แน่นอนล่ะบางทีทางกายมันไม่สบายมันก็มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ้างนะความหงุดหงิดนั้นเป็นอาการของกายที่กระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากมันเสียแทงเอาแต่เราพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้แล้ววางซะท่านฟังวางซะเถอะนะไม่มีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่านี้เลยกายนี้เป็นของหลังโรคเห็นชัดๆแจ้งอย่างนี้แล้วให้ใจเนี่ยมันนิ่งซะเถอะใจอย่าไปยึดถือกายนั้นโดยความเป็นตัวตนเลยของใดเป็นของทุกข์เราอย่ามาเป็นของเราความทุกข์ไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวตนของเราความทุกข์มันเป็นสภาพของมันเป็นอย่างนั้นกายนี้มันมีมาเป็นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันไม่ใช่ของเราถ้าเรามาเป็นของเราเราจะทุกข์เปล่าๆหนักบ่ายเฉยวางมันซะกายก็ให้เป็นไปตามสภาพหมอเขาก็ดูแลไปพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่ยาอะไรก็หามาใส่ยาพี่น้องเรามีเราก็พูดกันดีๆต่อให้แม้เราอยู่ในสงครามของเวทนาแต่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มไปหมดมีผัสสะเยอะแยะไปหมดอยู่ในสงครามของผัสสะเราก็ชนะได้เพราะเราไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแต่บางทีผัสสะมันมาอย่างนี้เราก็ต้องตอบสนองไปงั้นมันเจ็บมาอย่างนี้หมอก็ใส่ยาให้งั้นแต่ใจของเราเหมือนกับอยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางของพายุนะมุนยังไงก็ตามศูนย์กลางมันนิ่งอยู่เสมอนะใจของเรามีภาษามากระทบตรงนั้นตรงนี้แขนบ้างท้องบ้างขาบ้างคนนั้นมาพูดอย่างนี้ยาแบบนั้นนะรักษาแบบใหม่นู้นนั้นนี้นะใจเรานิ่งอยู่นะใจเรานิ่งอยู่ใจเราไม่ให้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนะเป็นผู้ที่ให้ถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวดอกเดียวมันก็ช้ำพอแรงละนะเราอย่าให้ถูกแทงดอกที่สองด้วยการเห็นแจ้งตามประจักษ์ตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราจะทำความทุกข์ในใจให้มันระงับลงได้ทุกกายเราก็แก้ไปแต่ถ้ามันมีกายมันก็มีความทุกข์แน่ล่ะถ้ามันมีกายมันก็ต้องตายแน่ล่ะถ้ามันมีกายมันก็ต้องเจ็บแน่ล่ะแต่ใจนี้เป็นอมตะได้ใจนี้รอดพ้นจากความเจ็บได้รอดพ้นจากความตายได้ด้วยการที่เราไม่ให้ไปยึดถือในความสุขความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นให้ใจของเราเป็นอิสระให้ใจของเราเป็นประพัดสอนให้ใจของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงคือสตินั่นเองให้สู้เราไม่ได้สู้กับเวทนาแต่เราสู้กับอกุศลธรรมเวทนาเป็นผลของผัสสะมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาแน่สุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็มีบ้างแต่อกุศลธรรมไม่ให้เกิดเราสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยการประหารอดทนกับเวทนาไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดประหารอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าเราสู้อย่างนี้การตายของเราจะไม่ต่ำ3ทีเดียวอย่างนักรบตายในสนามรบเนี่ยมันมีเกียรติเขาไม่ได้แพ้นะเขาห้าวหาญกล้าหาญเขาจึงตายในสนามรบได้เรายกย่องเขาตรงนี้เราสู้นี่ไม่ได้ให้เวทนาดับนะเราไม่ได้สู้กับเวทนาแต่เราสู้กับอกุศลธรรมไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องประหารมันซะอดทนไม่ให้มันเกิดขึ้นกิเลสอกุศลธรรมมันอาจจะจับกายของเราเป็นตัวประกันเอาไว้นะจับกายของเราเป็นตัวประกันต่อรองให้ยอมรับมันให้ยอมรับกิเลสเป็นหนึ่งในใจไม่ได้เราจะไปยอมอย่างไรไม่ได้แต่เราสู้แม้มันจะจับกายของเราเป็นตัวประกันก็ตามให้เราเจ็บให้เรายอมแต่เราสู้ด้วยจิตกำลังจิตภาวนาแลกตายเลยให้จิตเรายอมตายสละตายสิ กิเลสอกุศลธรรมมันจะเอากายของเราเป็นตัวประกันไม่ได้ถ้าใจของเราสู้อย่างนี้เมื่อมันไม่สามารถจับกายของเราเป็นตัวประกันได้กิเลสมันจะแพ้เราแล้วถ้ามีการตายเกิดขึ้นจริงๆการตายตรงนั้นก็ไม่ต่ำสามเป็นการตายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นบุรุษอาชาไหนชายก็ตามหญิงก็ตามที่เป็นอย่างนี้ยกย่องให้เลยเป็นบุคคลอาชาไหนเจริญพร